czosnek i aż 2000 jednostek witaminy D3. Preventik D3 to najlepszy sposób na odporność. Preventik D3, pełne wzmocnienie odporności. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 3 listopada. Jest 20. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Jej zadanie to pomoc w walce z epidemią, tak zwana ustawa covidowa z podpisem prezydenta. Radom też będzie miał tymczasowy szpital dla pacjentów z koronawirusem. Wskazano już miejsce. 10 osób rannych w zamachu w Wiedniu opuściło szpitale. Kilkanaście wciąż jest pod opieką lekarzy. Prezydent podpisał tak zwaną ustawę covidową. Przewiduje m.in. wprowadzenie kar grzywny i nagany za nieprzestrzeganie zasad sanitarnych. Rząd w drodze rozporządzenia będzie mógł nakazać osobom podejrzanym o zachorowanie poddanie się badaniom. Ustawa wprowadza też obowiązek zasłaniania nosa i ust. Pensje medyków pracujących z chorymi na COVID-19 wzrosną dwukrotnie. Łatwiej będzie można rekrutować pracowników ochrony zdrowia i kierować lekarzy do pracy przy zwalczaniu epidemii. Osoby na kwarantannie i w izolacji domowej będą traktowane tak, jak te ze zwolnieniem lekarskim. Recepty na leki, które nie są dostępne, zostaną przedłużone do 150 dni. Ustawa wejdzie w życie dzień po ogłoszeniu. Tymczasem rząd opracował nową, trzecią wersję strategii walki z COVID-19. Działania na najbliższe tygodnie mają skupić się na rozszerzonym systemie opieki nad pacjentem zakażonym koronawirusem. Rządowy plan zakłada, że najcięższe przypadki nadal będą leczone w szpitalach, ale już chory w lepszym stanie będzie kierowany do izolatorium, zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. W Małopolsce z kolei ruszy program pilotażowy, który do opieki domowej nad pacjentem covidowym będzie wykorzystywał pulsoksymetr. To urządzenie mierzy poziom natlenienia. Ten poziom natlenienia krwi jest takim podstawowym parametrem, który pozwala stwierdzić, czy pacjent właśnie wymaga interwencji. Rządowa strategia walki z epidemią to także szybkie testy antygenowe, a także budowa szpitali tymczasowych. Mamy budowanych w tej chwili 18 szpitali tymczasowych. Mamy nadzieję, że do końca listopada dojdzie około 5,5 tysiąca łóżek w szpitalach tymczasowych. Przekazał szef kancelarii premiera, minister Michał Dworczyk. Strategia to także nowela przepisów, która zdejmuje z personelu medycznego obowiązek kwarantanny. Medycy teraz będą poddawani szybkim testom. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Tymczasowy szpital dla pacjentów z COVID-19 powstanie w Radomiu. Decyzję podjął premier. Prezydent Radomia, Radosław Witkowski, wskazał miejsce, w którym można utworzyć szpital tymczasowy. Najlepszym rozwiązaniem byłoby przyspieszenie odbioru w pawilonu rehabilitacji przy ulicy Narutowicza. To jest nowy szpital, miejsce, w którym na pewno można zrealizować szpital tymczasowy. W Radomiu decyzją wojewody mazowieckiego ma powstać także izolatorium. Po zamachu w Wiedniu kilkanaście osób nadal pozostaje w szpitalach, informuje burmistrz miasta. Wczoraj wieczorem 20-letni islamski terrorysta zabił 4 osoby, 23 ranił. Spośród 23 osób, które we wczorajszym zamachu odniosły obrażenia, 10 mogło już opuścić szpitale. 13 mieszkańców Wiednia jest jeszcze hospitalizowanych, 3 znajduje się w stanie krytycznym. Wśród nich jest także 28-letni policjant, którego życiu już jednak nic nie zagraża. Niestety 4 osoby zginęły. Kelnerka wykonująca swoją pracę oraz 3 ludzi, którzy po prostu chcieli spędzić w śródmieściu Wiednia kilka miłych chwil, mówił Michael Ludwik. Burmistrz Wiednia odniósł się też do tożsamości 20-letniego terrorysty, odpowiedzialnego za poniedziałkowy zamach. Sprawca chciał wyjechać do Syrii, gdzie zamierzał walczyć w szeregach państwa islamskiego. W kwietniu 2019 roku skazano go na 22 miesiące więzienia za przynależność do organizacji terrorystycznej. Został jednak już zwolniony po zaledwie 7 miesiącach. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Zjednoczone Królestwo podwyższa poziom alertu antyterrorystycznego. Od teraz jest na 4. z 5 poziomów. Po niemal roku służby znowu oceniają, że sytuacja jest poważna, ale to reakcja przede wszystkim na to, co dzieje się poza Królestwem. To środki profilaktyczne po okropnych wydarzeniach, jakich byliśmy świadkami we Francji i w Austrii. Nasz podstawowy obowiązek to bronić ludzi i to właśnie robimy. Szefowa MSW Priti Patel zapewnia, że z przedstawionych jej analiz nie wynika, by krajowi groziło bezpośrednie zagrożenie. Służby nie mają wiadomości o planowanym ataku. Przedostatni poziom zagrożenia oznacza, że zamach jest wysoce prawdopodobny. Nieco inna sytuacja panuje w Irlandii Północnej. Tam główne zagrożenie to terror ze strony spadkobierców krwawej tradycji IRA. Istnieje tu więc również osobny wskaźnik związany tylko z tymi terrorystami. Na 4. poziomie znajduje się od lat. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

tak jest. Guma, Moskwa, nie pamiętam już jak, ile mogłem mieć lat, kiedy zacząłem pierwszy raz punk rocka grać i tak dalej, i tak dalej. Świetna jest ta nowa, no ciągle nowa płyta zespołu Moskwa, XXI wiek. Ja od lat jestem pod wrażeniem Gumy, jak on wytrzymuje te koncerty niesamowite, półtora godzinne, cały czas tempo, szybkość, no ale jest forma. No i ale zdrowy tryb życia. Guma, bo Moskwa to trio, jeszcze oczywiście jest kolega Rogiński i jeszcze jest Radek Jarzyna za bębnami i ta trójeczka tak wymiata, że aż strach i dobrze się tego słucha. Świetnie. Proszę Państwa, do polskiej muzyki powrócę trochę później. Teraz chciałbym przypomnieć zespół, który no dość często pojawiał się na początku lat 80. w audycjach Cały ten rok. Zespół, który zaliczany jest no do takich prekursorów punkowego, street punkowego oj grania. Chociaż na początku lat 80. Zmienił stylistykę. Po street punku przyszedł ten mariaż z metalem i wtedy i Discharge, i Exploited. No i nastąpiło takie fajne zbliżenie punka z metalem. Colin Abrahall od samego początku, Colin Blythe jeszcze też jest prawie od początku w zespole GBH. No a my sobie zerkniemy teraz do albumu, który no kilka lat temu ukazał się, ale to jest ciągle najnowsza płyta zespołu GBH, Momentum, tak nazywa się to wydawnictwo. Zespół GBH wywodzi się z Birmingham i posłuchamy utworu Birmingham Smiles, GBH. Ah! GBH ponownie w trójce, uśmiechnięty Birmingham i płyta Momentum, GBH. Proszę Państwa, mówiłem o oj, mówiłem o street punku, to Birmingham, a co się działo w Londynie? No, w Londynie mniej więcej w tym samym czasie oj, mocno zaistniał, szczególnie na East Endzie. Wtedy pojawił się zespół Cockney Rejects. Niesamowita grupa, posługująca się Cockneyem, takim slangiem żydowsko-romsko-bazarowym, mniej więcej, tak to można najkrócej scharakteryzować. Poza tym kibice West Hamu, Buz and Glory, tydzień temu grają Państwo Buz and Glory, to też kibice, zresztą prawie polski zespół, też kibice West Hamu. Wracamy do Cockney Rejects, 78 rok na East Endzie wtedy zespół wystartował, ale tak na dobre hasło oj, pojawiło się w zasadzie w roku 1980. Wywołany Cockney Rejects, bardzo proszę, Bad Man. Rejects, czyli Londyn, wcześniej Birmingham, jeszcze wcześniej Łódź z Moskwą. No to może wyskoczymy sobie teraz do Ameryki. Dokładnie będzie to Nowy Jork. No i zdecydowanie młodszy band, bo na samym początku lat 90. powstała ta orkiestra D-Generation, tak nazywa się band. Punkowa orkiestra, ale mająca takie skłonności w stronę glam rocka. No zresztą proszę posłuchać, to będzie utwór zatytułowany Degenerated. Słuchamy zespołu Degeneration. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe, która poinformuje Cię o niedawnym spotkaniu z osobą zakażoną i podpowie, co możesz zrobić w takiej sytuacji. To Twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Chroń siebie i bliskich. Wszystko w Twoich rękach. Więcej na gov.pl/stop-covid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie muzyka z trójką, jej audycja cały ten rok, proszę Państwa. W całym tym roku i wspominamy i klasyka punk rocka, i okolic punk rocka, ale i nowości będą się pojawiać, a zawsze z wielką przyjemnością coś nowego, naszego, swojskiego, polskiego, w ramach popierania polskiej twórczości muzycznej oczywiście. W trójce coraz więcej polskiej muzyki i będą teraz Darmozjady. A no właśnie, Darmozjady. No to taka super grupa, bardzo ciekawy band, bardzo ciekawy skład. W tym składzie między innymi Jarek Ważny, puzonista zespołu Kult, świetnie dopełniający brzmienie Darmozjadów. Przypomnę, w tym roku pierwsza debiutancka płyta zespołu, czwarty rozbiór Polski, ale grupa cały czas pracuje, no i trafiło do mnie nagranie świeże, świeżutkie, z udziałem, no i dużym udziałem, bo jest autorem tekstu Paweł Czekała, więc pozdrawiam przy okazji Analogsów, zespół The Analogs. No ale w roli głównej oczywiście Darmozjady. Ten utwór nosi tytuł To Ty. Zjadę z nową piosenką, To Ty, tak zatytułowana. No, słychać było ten puzon Ważnego. Krótko, węzłowato, I już po premierze, no to teraz wracamy na Wyspy Brytyjskie, z tym, że to będzie Szkocja, Dunfermline, konkretnie to miejsce. Tak sobie postanowiłem, żeby wynajdywać grupy, które kiedyś jeszcze w latach 70. startowały, wydawałoby się, że przepadły, a tymczasem, no tak jak Państwu opowiadałem tydzień temu o zespole The Demet, który szykuje się do trasy koncertowej. Cztery duże, myślę, mam taką nadzieję, koncerty w lecie przyszłego roku i to w oryginalnym, w tym najbardziej oryginalnym składzie. A więc żyją, grają i podobnie jest z zespołem The Skids i to też naprawdę świetny zespół. To był rok 1977, wtedy grupa powstała, pograła 5 lat, potem dłuższa przerwa, potem znowu powrót, no i od lat 4, tak jest, znowu w akcji pod dowództwem Richarda Jobsona. On jest od samego początku w zespole i jest na wokalu. I ciekawie wygląda skład. Oczywiście on się zmieniał, ale na przykład niejaki Martin Metcalfe z zespołu Goodbye Mr. Mackenzie, to też kiedyś był taki bardzo ceniony szkocki zespół, jest współautorem kilku utworów. Brzmi to na tej nowej płycie grupy bardzo ładnie, bo ja już tak trochę uprzedzam, mianowicie za kilka minut zagramy coś nowego zespołu The Skids, ale teraz przypomnijmy sobie, to był chyba największy przebój zespołu, do tego stopnia przebój, że pamiętam taki cover, wspólne dzieło zespołu U2 i Green Day'a. Razem to zrobili. Zresztą całkiem to zabrzmiało. The Saints Are Coming. Tym razem w oryginale. The Skids. I cried to my daddy on the telephone. How long now? Till the clouds are rolling. You come home. The line went. But the shadow still remains in your descent. Your descent. I The Skids. Wiele, wiele lat temu powstało to nagranie. No a teraz zajrzymy do tego nowego, ciągle nowego, bo to dwa lata temu, jak ukazała się ta płyta. Burning Series, tak nazywa się to wydawnictwo. Piąte w dorobku zespołu The Skids. 36 lat. Fani grupy czekali na ten krążek. No i co? Zajrzymy się. Jeszcze taka ciekawostka, bo w trakcie nagrywania tego albumu w składzie znaleźli się panowie Watsonowie. Tata Bruce Watson, jego syn Jamie Watson, gitarzyści związani z zespołem Big Country, kolejna ważna grupa na rynku brytyjskim. Proszę Państwa, no to co? To zaglądamy do tego albumu Burning Cities. Utwór nosi tytuł This is our world, the Skids. Jest teraz The Skids, cały czas pod dowództwem Richarda Jepsona. Ja przypomnę, rok 1977 wtedy grupa wystartowała, latka no lecą, a forma jest i to świetnie brzmi cała płyta. A polecam płyta Burning Cities The Skids. No to co? Ponownie Ameryka i znowu lata 90., czyli mniej więcej w połowie lat 90. Tym razem nie Nowy Jork, a Boston. Tam pojawił się zespół o nazwie Dropkicks Murphys. I to jest coraz popularniejsza grupa w świecie. Coraz więcej się jej słucha, coraz więcej się mówi i pisze. Lada moment nowa płyta powinna się fizycznie też pojawić, mam taką nadzieję. Ale ja zagram Państwu coś starszego i jeszcze dopowiem, że zespół Dropkicks Murphys też zaliczany był w zasadzie od samego początku do tego nurtu oj, oj, oj. Punk tego, ten uliczny, ale jednocześnie mówiło się o pochodzeniu celtyckim muzyków zespołu, a więc ładna mieszanka, ale energii co niemiara w tej muzyce. Proszę posłuchać. Gonna be a blackout tonight. Dropkicks Murphys. Murphys, tak nazywa się ten amerykański band z Bostonu. Teraz będą nasi i będzie to takie trochę sentymentalnie będzie teraz, bo będzie kryzys. Tak jest, nasz kryzys. Wcześniej był kryzys romansu, potem kryzys, potem brygada kryzys. Ja bym chciał Państwu zagrać utwór z roku 1980, tak, wtedy to był kryzys. Utwór wspólnie stworzony, napisany przez Roberta Brylewskiego i Maćka Magurę Góralskiego. Rok 80, a w roku 1979 tu przy Myśliwieckiej w programie trzecim pojawiła się na antenie audycja Wokół Nowej Fali. Wokół Nowej Fali i tę audycję miałem przyjemność prowadzić właśnie z Magurą, który grał w kryzysie i pisał teksty i fantastycznie grał na bębnach i miał całą masę zawsze wspaniałych pomysłów, nie tylko muzycznych. No i ta audycja wokół Nowej Fali, tam się pojawiała i muzyka punkowa, i nowofalowa, i ska. No a potem z tej audycji powstał cały ten rok. No to tak szybciutko, króciutko, geneza. Rok 1980, Brylewski, Góralski, kryzys. Mam dość! Krzyczysz na mnie, wszędzie ciasno jest. Nie można oddychać swobodnie, nie można umrzeć godnie. Jestem już zmęczony, jestem już zmęczony, jestem już zmęczony. Czasy zbrodniarzy, kupców i handlarzy, coraz ciaśniej jest na plaży, koniec świata mi się marzy. Jestem już zmęczony, jestem już zmęczony, jestem już zmęczony, mam już dość. Krzyczysz na mnie, wszędzie ciasno jest. Przypaliło mi się ciasto, nawet nie warto wyjść na miasto. Jestem już zmęczony, jestem już zmęczony, jestem już zmęczony, mam już dość. Mam dość, grupa Kryzys. 40 lat temu powstało to nagranie. Maciek Magura Góralski, Robert Brylewski. Proszę Państwa, no skoro tak liczymy te lata, tu się doliczyłem, że to 40 lat, to urodziny mamy dziś pewnego artysty. Kontrowersyjny, no u nas jakąś mega popularnością nie cieszył się, aczkolwiek kilka utworów obiektywnie oceniając miał naprawdę świetnych. Stuart Goddard, i to nazwisko zapewne niewiele Państwu mówi, to ja przypomnę, Adam Ant, no i to już jasne. Adam and the Ants, grupa, która no przez kilka lat była ważnym bandem takim na tej punkowej scenie brytyjskiej. Zespół z Londynu, lider zespołu, czyli właśnie Adam albo Stuart, Rom z pochodzenia, no to mniej więcej 5 lat tak na dobre rozwijała się kariera grupy Adam and the Ants. Sporo przebojów na listach bestsellerów. Potem to się wszystko rozleciało. Adam w różnych składach się pojawiał, ale z tego co wiem, to cały czas gdzieś tam koncertuje i ma się chyba nieźle. Jeden z przebojów Stuarta albo Adama Anta sobie teraz zagramy. Inwazja mrówek. Adam and the Ants. 66 lat kończy facet dziś. My heart is beating, I'm alive, but I don't call this. make my way home. Too many antics in the forbidden zone. Lat kończy dziś Adam Ant, a nie liczmy już lat Charlie'emu Harperowi, liderowi zespołu UK Subs. Za chwilę Strange Hold UK Subs, a potem jeszcze basista UK Subs ze swojej solowej płyty. Na razie UK Subs. No, to kawał historii rock'n'rolla brytyjskiego. Proszę Państwa, Alvin Gibbs na koniec. To basista wspaniały właśnie z grupy UK Subs, ale on również w zespole Giego Popa grywał i jeszcze jest perkusista z UK Subs, Jamie Oliver, jeszcze jest gitarzysta zespołu The Rats, Lee Haggerty. No i Alvin Gibbs nagrał solową z kolegami płytę, za chwilę Ghost Train. To ja już może dziękuję. Po 21 Jurek Kordowicz, elektronicznie będzie Magda Trzaska, Michał Jakubik, Marek Wiernik. To co, gramy. Andy, Alvin Gibbs.